Okay. So, this is one of my dearest friends. This is Maynard from Tool. I call him up when I'm feeling terrible and he sings me lullabies. So I asked him to come and sing tonight. Pubs, honey, rubber, rub. I said, Muhammad, my friend, it's time to tell the world. We both know it was a girl back in Bethlehem. We both know it was a girl back in Bethlehem. We don't know it was a girl back in Bethlehem. Tori Amos i Maynard z Tula. Teraz mamy odwróconą wersję, bo to Nine Inch Nails, czyli How to Destroy Angels, potem Maynard, ale z Tori i znowu How to Destroy Angels. Thank you. I 13 minut po godzinie 3, Ciemna Strona Mocy, 339 wydanie, 17 dzień kwietnia dziś. Przypominam, że za tydzień Daddy G w Warszawie się pojawi, za 8 dni, a za tydzień pojawi się, czyli 24 kwietnia w Sopocie, w Sfinksie, 25 w Warszawie w klubie 1500, a 26 kwietnia w Krakowie w Rotundzie. Daddy G, Massive Attack, DJ set. Będzie pięknie. Już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik zaproszenia do rozdania. Tu na antenie programu trzeciego będzie pytanie konkursowe, ale zanim to sięgamy po nowy singiel Sion, zespołu Sion, naszego polskiego zespołu Sion. Celebrate. Sion i nowy album, nowy singiel, nowy maxi singiel, tak naprawdę na winilu wydane dwa utwory i dwa remiksy. Noise i na winilu i na CD dostępny. Sion, nasz polski Sion. A teraz już nie nasz polski Neil Davidge, który graliśmy tydzień temu po ciemnej stronie mocy z nowego albumu, z nowego debiutanckiego albumu Slow Light. Excuse after excuse. sudden, what did I expect? When it glitters, is it ever gold? Nowy pierwszy solowy album Nila Davidza jako Nila Davidza. Slow Light. No dobrze, to już teraz przechodzimy do tego wielkiej, do tej wielkiej imprezy, która za tydzień, 24 kwietnia, 25 kwietnia, 24 w Sopocie, 25 w Warszawie, 26 kwietnia w Krakowie, Daddy G, Massive Attack, DJ Set, dwa podwójne zaproszenia do rozdania, numer telefonu 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. No mam, chyba wydaje mi się, że warto się tam przejść. A pytanie będzie proste. Bardzo proste. Jaki był pierwszy projekt muzyczny Daddy G, z którego później narodził się Massive Attack? Thank you. Angel, Mezzanine, Massive Attack i Daddy G, który pojawi się już niedługo w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła go zobaczyć na żywo za dekami Grantley Evan Marshall, czyli Daddy G, jeden z założycieli Massive Attack, Bristol Sound, bo to też było w pewnym momencie dodatkowe pytanie, jak się mówiło na Trip Hop wcześniej, jaka była nazwa. A ta grupa, o której mówiliśmy, ten pierwszy zespół, ten pierwszy projekt, to był The Wild Bunch. Od tego wszystko się zaczęło i później Wild Bunch zamienił się w Massive Attack. 10 minut pozostało nam do końca tej audycji. No tak. Dwie osoby oczywiście wygrały, Jarek i Agnieszka. No, słyszymy się za tydzień i widzimy się za tydzień w 1500 w Warszawie. Nick Cave i Warren Ellis, prawie na do usłyszenia. Trójkowe budziki, Piotr Łody, już za 7 minut na trójkowej antenie. Aleksandra Kaczkowska, dziękuję za nasze spotkanie. Do usłyszenia po świętach i zatem przedświątecznie życzę bardzo dobrego odbioru programu trzeciego. Dla tych, którzy święta obchodzą, ciepłych świąt w gronie rodzinnym, a dla tych, którzy świąt wielkanocnych nie obchodzą, po prostu miło spędzonego czasu. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. Do usłyszenia za tydzień. Go ahead and paint me in stone, the fated part. keep blaming all on the things I've stolen.